28-29 лістапада пад Менскам у калодзішчах адбыўся семінар па праблемах дзіцячай літаратуры, які ладзіў саюз беларускіх пісьменнікаў. На семінар прыехалі госці са Швецыі, у тым ліку намеснік старшыні саюза пісьменнікаў Швецыі Эва Сусо. У другі дзень семінара я пагутарыў са старшынём саюза беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам. Цягам году саюз беларускіх пісьменнікаў праводзіў конкурс на лепшы тэкст, твор для дзяцей. Мы атрымалі больш за 70 арыгінальных тэкстаў, зборнікаў вершаў, дзіцячых казак, п'есаў. Сакратарыят саюза беларускіх пісьменнікаў выбраў 10, на яго погляд, твораў і аўтараў гэтых твораў, лаўрэатаў конкурсу саюза беларускіх пісьменнікаў мы прасілі на семінар. На гэты семінар да ўсяго мы запрасілі ілюстратараў, выдаўцоў, а таксама нашых калегаў са Швецыі. Прыехаў намеснік старшыні саюза шведскіх пісьменнікаў Эва Сусо, а таксама мастачка і дзіцячая пісьменніца Анна Хёхлунд. Першы дзень яны дзяліліся вопытам выдання, напісання, ілюстравання і наогул функцыянавання, існавання шведскай дзіцячай літаратуры ў каралеўстве Швецыя. Учора былі падведзены вынікі лепшы дзіцячы твор. У журы ўваходзілі такія вядомыя літаратары, у прыватнасці і аўтары дзіцячых тэкстаў, як Петро Васюченка і Людміла Рубеўская. Былі вручаныя дзве заахвочвальныя прэміі Галіне Каржанёўскай і Васілю Жуковічу. Трэцяе месца журы прысудзіла Паўлу Ляхновічу, пісьменніку з Пінску. Другое месца заняла, на думку журы, Рыта Аляшкевіч, маладая літаратарка. Першым месцам конкурсу ганаравалі Аксану Спрынчан. Сёння другі дзень працы нашага семінару. Выступаюць беларускія выдаўцы. Размова пра сучасную сітуацыю з дзіцячай літаратурай у Беларусі прамаўляў Петро Васюченка. Уражаннямі дзяліліся Алена Масла, Людміла Рублеўская, Владзімір Сіўчыкаў і іншыя літаратары, выдаўцы, ілюстратары.